Evet, zamanımızda sık sık rastlanılan ifadelerden bir tanesidir. Kimi İslam'a davet ederseniz, kime İslam'dan bir şeyler bahsetmeye çalışırsanız veya diğer bir ifadeyle kime Allah'a itaat edin diye bir şeyler anlatmaya çalışırsanız, senin dediğin gibi ya biz zaten Allah'a iman eden insanlarız. Biz zaten Müslümanız. Biz kafir miyiz? Sonra innemel amelü binniyat. Ameller niyetlere göredir. Yani bizim kalbimiz temiz. Yani bakma bizim böyle görünürde bir takım ufak tefek çirkin şeyler yaptığımıza. Ki bu ifadeleri çokça duyarız. Şimdi bu gerçekten şeytanın o insanı aldatarak kullandırdığı ifadelerdir. Bunu hemen hemen hepinizin anlayacağı bir dilde eğer izah edecek olursak, bir insan ben şoförüm demeyle şoför olabilir mi? Yani ben şoförüm diyen bir insan araba süremese ne diyecekler lan üçkağıtçı, niye yalan söylüyorsun öyle mi? Bunu diyeceklerdir. Ben doktorum demeyle de insan doktor olamaz. Yani doktor bir şeylerden haberi olan bir insandır. O ilmin tahsisini yapmış, tahsilini yapmış, o ilmi efendim öğrenmiş, o anlamda bir şeylerle uğraşan kimsedir doktor. Misaller çoğaltılabilir. Şimdi ben Müslümanım diyen bir insan da ki Müslüman teslim olan anlamındadır. Teslim olmuş bir kimse anlamındadır Müslüman. E şimdi ben Müslümanım diyorsa bir insan, teslim de olmamışsa bu adam yalan söylüyor. Yani sözü ile ameli muvafakat etmiyor. Çelişiyor. Ben babama saygım var diyor, adam babası su istiyor, su getirmiyor. Şimdi biz buna inanır mıyız? Yalan söylüyorsun arkadaşım deriz. Yani babama saygım var diyorsun ama baban su istiyor, su getirmiyorsun. Babasına saygısı olduğunu söyleyen bir insan, babasının sözünü dinleyen bir insan demektir. Öyle mi? Yani o sözün altını hareketleriyle, sözleriyle, tavırlarıyla doldurması gerekir. E şimdi ben Müslümanım diyen bir insan, yani ben teslim olanım, teslim olmuş bir kimseyim diyen bir insan namaz kılmıyorsa, zekat vermiyorsa, dini vecibeleri yerine getirmiyorsa bu adam bu sözünde yalancıdır. Ve bu yalanıyla da başkasını kandırdığını zannetmesin. Yani Allah'ı bir kere hiç kandıramaz, asla. Başkalarını kandıran bu adam kendisini kandırıyor. Kendi kendisini kandıran adamdan da daha sahtekar bir adam olmaz yani. Kendini kandırıyor, düşünsene. Ha diğer bir ifadeyle ne deriz? Bu adam cahil yani. Bu adam sadece diliyle ben Müslümanım demekle Müslüman olunduğunu zannediyor. Veya La ilahe illallah diyen efendime söyle Müslümandır, cennete gidecektir. Bu sözü anlamayan, bu sözün yani gereklerini bilemeyen bir kimse olarak anlaşılır. Dolayısıyla zamanımızda bu yönlü cehalet hakim olduğunda ne yapacağız? Biz anlatacağız. Yani diyeceğiz ki kardeşim bu sözler inanın şeytanın sizi kandırması için, sizi oyalaması için size kullandırdığı ifadelerdir. Kesinlikle bu sözlerinizle siz Müslüman olamazsınız. Bu sözü söylemekle Müslüman olunmaz. Yani İslam'ın şartı beştir diye hemen hemen herkesin çoluk çocuğu dahi bunu biliyor, değil mi? İslam'ın şartı beştir. Yani Müslüman olmanın şartı. E Müslüman olmanın şartı beşse La ilahe illallah demeyle sadece insan kurtarabilir mi paçayı? La ilahe illallah diyecek, Muhammedun Resulullah diyecek. Yani Allah'tan başka ilah edinmeyecek. Muhammed'i Resul kabul edip onun getirdiklerine uygun hareket edecek, namazını kılacak, zekatını verecek, hacca gidecek gücü yetiyorsa bunları yapması gerekir. Dolayısıyla yani sorunuzun cevabı olarak bir insanın benim kalbim temizlemesi veya ben Müslümanım demesi onun kalbinin temizliğine delalet etmez, Müslümanlığına da delalet etmez. Yani normalde bir insana teslim ol dediğinizde hepinizin anlayabileceği gibi onun karşı taraftan bir hareket göstermesi lazım. Öyle mi? Elini kaldıracak, ha teslim olduğu anlaşılsın. E ben Müslümanım diyor, ha nereye teslim oldunuz? Yani siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra kalbin temizliğinden bahsediyoruz. Yani temiz bir kalp Allah'a itaat eder. Biz insanların kalbini yarıp bakamayız ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah bir şey öğretmiştir. Biz o öğrettiği hadisi şerifle bir insanın kalbinin temiz mi pis mi olduğunu anlarız. Hadisi hatırlarsınız. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanda bir et parçası var, biliyor musunuz? O et parçası eğer salah bulmuş ise sair azaları da salah bulur. Yani onlardan güzel şeyler sudur eder. Eğer o et parçası ifsad olmuş ise, fesada uğramış ise azalarından da fesat sudur eder. Bilir misiniz o et parçası nedir? Kalptir diyor, kalp. İşte Allah Resulü bakınız bunu haber veriyor bize. Bir insanın kalbi temizse namaz kılar demektir. Hırsızlık yapmaz demektir. Gasp yapmaz demektir. Kalbin temizliği, tamam mı, dışarıya vurur. Yani bir kap içerisinde olanı dışarıya sızdırır. Kabın içerisinde güzel bir koku varsa sıvı dışarıya sızdırdığı şeyde güzel koku olur, öyle mi? Pis şeyler varsa dışarıya da bu sudur edecektir. Sirayet edecektir. Dolayısıyla kalbi temiz olan bir insanın ağzalarından güzel şeyler sudur eder. Biz de deriz ki kalbi temiz bu adamın. Burada sadece aldanabileceğimiz bir şey vardır ki o da sadece Allah'a hastır. Biz bilemeyiz. Yani biz bu adam kalbi temiz, yani Allah'a itaat ediyor, ibadet ediyor deriz. Zahiren ki öyle dememiz gerekir. Biz içini bilemeyiz o insanın. Ama bu adam sadece münafıklıkla yapabilir. İşte bunu da sadece Allah bilir. Yani insanları kandırmak için de namaz kılabilir, zekat verebilir, gösteriş, riyakarlık yapabilir. Buna bile bir ipucu vermiştir Allah bizim için. İşte münafıklığın alametini saymıştır. Biz bu alametleriyle de bir insanın münafık olup olmadığını az buçuk anlayabiliriz. Hulasa-i kelam, Mehmet Ali kardeşimizin sormuş olduğu sorunun cevabı, bir insanın kalbim temiz demesiyle kalbinin temiz olduğuna delalet etmez o sözü. La ilahe illallah sözü sadece insanı kurtarmaz. O sözün bir anlamı vardır. Anlamı gereği hareket etmesi gerekir ki ancak o söz insana fayda versin. O sözün altı doldurulması lazım. O sözün geçerliliği için şartların oluşması lazım. Kısa ve öz olarak bunu diyeceğim. Çünkü başka sorular da soracaksınız. Eminim ki. Aynı konuyla alakalı bu. Tabi bu hadis bunu anlatıyor. Tabi. Tabi. Kalbi pis. Kalbi temiz dedi. Tabi. Tabi. Aynen. Aynen. Zaten birçok mevzu mefhumu muhalifiyle ele alınır. Şimdi bir insanın zaten hadiste anlatılıyor. Kalp temizse temiz şeyler sudur eder. Kalp pisse pis şeyler sudur edecektir. Yani İnsanın dış yüzü içinin aynasıdır. Yine o kalbinden kaynaklanıyor. Kalbi tamamen kararmamış, kalbine düşmüş bir iki lekenin göstergesidir o. Yani her yapılan isyan kalbe bir leke düşürür. Dolayısıyla o kalbin lekesidir o. Yani kalp tamamen kararmamıştı. Arttıkça da kalp tamamen kararıyor ve sonunda tepesi aşağı diyor. Artık ne maruf bilir ne münker tanır diyor. Öyle her hata insanın kalbini karartıyor. Bunu normal insan kendi yaşantısında hisseder bakınız. İyilikler insanı rahat, yani huzurlu kılar, kötülükler rahatsız eder. Bu adamın fıtratında vardır. Bu her insanın fıtratında vardır, biliyor musunuz? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Biz insana takvasını da fucurunu da ilham etmişizdir. Yani öğretmişizdir. İnsan güzel şeyler yapınca huzur bulur. Kötü şeylerden de rahatsız olur. Çalan, çırpan bir insanın, gasp eden bir insanın siz huzurlu olduğuna inanıyor musunuz? Hayır. Keyifli de görünse inan kalbi huzursuzdur. Adam öldüren bir insan o an sinirlenmiştir. Saklansa bile vallahi sonraları vicdanen rahatsız oluyor, gidip teslim oluyor. Veya çaldığı bir şeyi gidip teslim ediyor. Ya hakkını helal et diyor. Yani fıtraten insan rahatsız olur bu gibi şeylerden. Allah Resulü de öyle diyor. İyilikler seni sevindiriyor, kötülükler de üzüyorsa sen müminsin. Dediğiniz gibi mefhum muhalifiyle ele alabiliriz mevzuyu. Aynen öyle. Değerli arkadaşım. Aynen öyle. İman konusunda da, yani sadece dille ben iman ettim demekle insan iman sahibi olmaz. Ben Allah'a iman ettim diyor. Ben peygambere iman ediyorum. Bizim kitaba da imanımız var diyor. Peygambere de imanımız var diyor. Biz şimdi bilme ile imanı birbirine karıştırmışız toplum olarak. İman ayrı bir şeydir, bilmek ayrı bir şeydir. Onların çoğu sana iman etmiyorlar. Bile bile diyor. Ayeti celil. Yani biliyorlar ama iman etmiyorlar. Demek ki bilmek ayrı bir şey, iman ayrı bir şeydir. Allah'ın varlığını, birliğini bilmemiz ona iman etmek demek değildir. İşte bu toplum bunu karıştırıyor. Allah'ı herkes biliyor. Şeytan bile, ki bu insanlığın sapmasına sebep olan iblis bile Allah'ın varlığını, birliğini biliyor. Öyle mi? Onun kadrini, kıymetini bilen bir zat. Bilen bir melun diyelim daha doğrusu. Ama buna rağmen iman yok. İman ne? İman demek tasdik etmek demek. Yani kalben tasdik, dille tasdik, ağzalarla tatbikin adıdır iman. Ben Allah'a iman ettim. Nasıl Allah'a iman ettin? Allah'ın varlığını, birliğini biliyor adam. Bunu Allah'a iman kabul ediyor. Hayır, bu Allah'a iman değildir. Bu Allah'ın varlığını, birliğini bilmektir. Ki onu zaten sen ta ruhlar aleminde öğrenmişsin. Allah sana öğretmiş onu. Toplumda kullanılan bir ifade var. Her ne kadar anlamını, manasını bilmeseler de Müslüman mısın? Müslümanım. Ne zamandan beri? Galübeladan beri. Yani ta ruhlar aleminde ne zaman ki Allah bize Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Oradaki bütün ruhlar da galu bela. Dediler ki bilakis tabii ki sen bizim Rabbimizsin. O sözden beri biz Müslümanız. Ağızlarında dolaşıyor bu söz. Yanlış. Orada Allah'ın Rablığını, Rabbaniyetini, Allah'ın varlığını, birliğini öğreniyor insan ve bu hal üzere de dünyaya geliyor. Herkes Allah'ın varlığını bilir. Adının Allah olduğunu bilmese bile bir gücün, kuvvetin varlığını her insan bilir. Ona iman etmek ayrı bir şeydir. Ona iman etmeyi anlatan, daha doğrusu onun varlığını bilme ile ona imanın farklı bir şey olduğunu anlatan bir hadis de şudur. Okuduysanız, Bahreyn taraflarından bir heyet geliyor. Buna, bu hadisi iyi dikkat edin. Bu sürekli sizin de anlatacağınız şeylerdir. Bahreyn taraflarından bir heyet geliyor peygamberimize. Gelir gelmez diyorlar ki, ya Resulallah, ifadelere bak iyi dikkat edin. Ya Resulallah, biz ancak haram olan aylarda sana gelebildik. Aramızda mudar kafirleri var, onların korkusundan ancak haram olan aylarda geldik. Çünkü onlar da haram olan aylara riayet ediyorlar. O aylarda kimseye dokunmuyorlar. Biz bunu fırsat bildik, sana geldik. Ey Allah'ın Resulü! Bize öyle şeyler öğret ki onları yapalım, cennete gidelim. Bu anlattıklarınızı kavmimize öğretelim, onlar da bunu yapıp cennete gitsinler. Allah Resulü diyor ki, size önce Allah'a imanı emrederim diyor. Bakın, size önce kurtulmanız için, anlattığınızda da insanların kurtulabilmesi için önce size Allah'a imanı emrederim. Şimdi burada duruyoruz, bir parantez açıyoruz. Bu adamlar ey Allah'ın Resulü diyorlar zaten, Allah'ı biliyorlar. Ey Allah'ın Resulü ifadesiyle onun bir peygamber olduğunu da biliyorlar. Ahireti de biliyorlar. Yani öyle şeyler öğret ki cennete gidelim diyorlar. Yani cenneti de biliyorlar. Cehennemi de biliyorlar. Allah'ı bilen, cenneti, cehennemi bilen, ahireti bilen, Muhammed'in peygamber olduğunu bilen bir topluluğa Allah Resulü diyor ki size önce Allah'a imanı emreder. Bakıyor ki onlardan ses yok. Peki bilir misiniz Allah'a iman nedir diyor. Onlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bakınız diyor, Allah'a iman, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, namaz kılacaksınız, zekat vereceksiniz, hac edeceksiniz, ganimetin beşte birini de Beytülmal'a vereceksiniz. Görüyor musunuz? Allah'a iman etmenin anlamı İslam'a teslim olmak. İslam'ın şartlarını bunun altında zikrediyor. Allah vardır, birdir demek Allah'a iman etmek demek değildir. Allah'ın varlığını zaten herkes biliyor. O gelen heyet zaten Allah'ın varlığını biliyor. Biraz önce ifade edildiği gibi cenneti, cehennemi bilen, onun peygamber olduğunu bilen. Ama onlara Allah'a iman etmelerini, Allah Resulü onlara Allah'a iman etmelerini söylüyor. Allah'a iman etmek ise önce Allah'tan başka ilah edinmeyeceksin. Bunları da teker teker ele almak lazım. La ilahe illallah diyor. Yani Allah'tan başka kendisine itaat edilecek bir merci tanımayacaksınız. Allah'a itaat edeceksiniz. Ona boyun eğeceksiniz. Ondan korkacaksınız. Ona sığınacaksınız. Ona yalvaracaksınız. İbadetlerinizi ona takdim edeceksiniz. Onun koyduğu kanunlara, hükümlere uyacaksınız. İlah budur. İlah ile Allah da farklıdır. Bu sayılan şeyleri kime takdim ederseniz o sizin ilahınız olur. Allah'a takdim ederseniz Allah'ı ilahlaştırmış olursunuz. Onun için Allah bunları bana takdim edin, önce beni ilahlaştırın. Muhammedur Resulullah, onun adı Muhammed, o bir peygamberdir, yetmez. Muhammed niçin geldi? Niçin gönderildi? Biz Resullere ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik. itaat edilsin diye geldi. Ondan sonra Allah'a yemin ederim ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı sürece sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Gördünüz mü Resul'e iman nasılmış? Onun adı Muhammed. O efendim işte Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Hayır. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı sürece sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Ha demek ki iman etmek için, Resul'e iman için özellikle onun getirdiğine tabi olmak lazım. Ondan sonra namazdan bahsediyor. Zekattan bahsediyor. Allah'a iman budur. Allah'a iman tek başına zikredildiği zaman bütün İslami emirleri, nehileri içerisine alır. Tek başına zikredildiği zaman. Allah'a ve Resulüne iman zikredildiği zaman burada ne kadar İslami mesele varsa bu konularda Allah'a itaat sadece orada ne yapıyor? İşte Resul'e özellikle, yani Resul'e imanın nasıl olması gerektiğini anlatır. Ama tek başına zikredilirse Allah'a iman edin, hepsini içerisine alır. Bütün iman esaslarını içerisine alır. Allah'a iman edin, kurtulun diyor ayeti cellede. Tamam, Allah'a iman ettik. Bu toplumun anladığı gibi Allah var, bir. Allah'a iman ettik. Peki meleklere iman etmesek kurtulabilir miyiz? Kitaplara etmesek kurtulabilir miyiz? Resullere etmesek kurtulabilir miyiz? Ahiret etmesek kurtulabilir miyiz? Kitaplara etmesek kurtulabilir miyiz? Asla kurtulamayız. Allah'a iman edin, kurtulun dediyse bütün İslami meseleler içerisine alır. Ve bu anlamda da inşallah kafanıza güzel yazın, Allah'a iman sadece öyle dilde olmaz. Allah'a imanın nasıl olacağını bak ben anlatmadım. Anlatan benim ama ben delil göstererek Allah'a imanı peygamber nasıl tarif etmiş. İslam'ın esaslarını, İslam'a teslim gösterilmesi gereken şeyleri Allah'a imanın altında anlatıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Allah'a iman ona itaat. Resul'e iman ona itaat. Kitaba iman içerisindekiyle harekettir. Ahirete iman, geleceğine inandığımız gibi oradaki vuku bulacak şeylere de inanacağız ve bir hesap gününün varlığını kabul edip orada hesabı kolay verilmesi için çaba göstereceğiz. Meleklere iman keza öyle. Allah nasıl tarif ettiyse öylece inanacağız. Kalkıp da onlar Allah'ın dişi kullarıdır, şudur budur demeyeceğiz. Bunlar zaten teker teker anlatılmış. Bizim yapacağımız şey ne olmalıdır? Şimdiye kadar hadi neyse geçti zaman, geçen geçmiştir diyeceğiz. Henüz hayat sermayesi elimizde. Henüz nefes alıp veriyoruz. Allah'a hamd etmemiz lazım. Ki ölmeden bize böyle bir şey nasip etti. Ondan sonra ihlaslı ve samimi bir şekilde ne yapacağız? Allah'a itaat edeceğiz. Gücünüz, kuvvetiniz ne olursa olsun. Malınız, mülkünüz ne olursa olsun. Nice malı mülkü olanlar geçip gitti. Nice yakışıklılar geçip gitti. Nice parası pulu olanlar geçip gitti. Nice nice yaşlı insanlar geçip gitti. 1000 sene yaşayanlar bile yok piyasada. 1000 sene ya. Biz neyimize güveniyoruz ki? Bugün var, yarın yokuz. Ve bunun hesabı çetin olur. Geriye gidelim de telafi edelim ne olur, yalvaralım Allah'a, asla geriye dönüş de yoktur. Geriye dönüş de yoktur. Onun için fırsat elimizdeyken Allah'a itaat edelim. Hem dünyada huzurlu oluruz hem de ahirette huzurlu oluruz. Yani İslam'ı yaşayan insanlar huzursuz değiller ki. İslam'da huzursuz hiçbir şey yoktur. Yani insanların kalpleri İslam'a göre dizayn edilmiştir sanki. Ondan huzur buluyor. Biraz önce söyledik bakınız. Diğerlerinden rahatsız olur kardeşim. Geçici huzur, geçici mutluluklar insana fayda vermez. Çalarsınız, çırparsınız karıyla kızıyla onu yediğinizde iyi. İnan biraz sonra boynunuz bükülecek. Tüh be. Vay anasını be. Diyeceksiniz yani. Dedik yani bunu zamanında. Ama elhamdülillah ki ölmeden Allah bize anlayış verdi, hidayet verdi ve onun yoluna girdik. Gücümüz yettiğince bir şeyler yapıyoruz. O zaman el ele vereceğiz. Biz Allah'a itaat edeceğiz. Unutmayın ki gelecek olan şey yakın, gelmeyecek olan şey uzaktır. Gelecek olan bir ölüm var kardeşler. O ki asla hiç kimsenin kendisini elinin tersiyle kenara itemeyeceği bir gerçektir. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Aldığınız her nefesle, attığınız her adımla ona doğru ilerliyorsunuz. Ona doğru ilerliyorsunuz. Bugün yarın kapımızı çalacaktır. Ve o geldiğinde de bir saniye ne ileri ne de geri. Hatta sağlam kaleler içerisinde olsanız bile ölüm sizi yine gelip bulacaktır diyor. En kuvvetlileriniz bile teslim olacaktır. En zenginleriniz bile teslim olacaktır. O uğruna yorulduğu malı mülkü kenarda onu seyredecektir. O çok sevdikleri belki 3-5 gün ağlayacak ama mezara gömüp geldikten sonra en yakın avradınız bile parmaklarının arasından acaba ben ondan sonra kime gideyim diye düşünecektir. Ölenle ölünmez ki kardeşim. Öyle mi? Sevdiğiniz o malınız, mülkünüzü başkaları yiyecektir. Öyleyse akıllı davranmak gerekmez mi? Daha doğrusu akıllıyız da aklımızı İslam'ın istediği şekilde kullanmamız gerekmez mi? Evet. Varsa sorunuz devam edebiliriz efendim. Adamı 12'den vururlar. Ne zannettin? Gekko. Valla herkesin duyduğu, ki arkadaşımız bitirsin telefon konuşmasını da tekrarlarım yine. Herkesin duyduğu, dile getirdiği, anlattığı bir gerçek var. Namaz dinin direğidir. Bir şeyin altından direği çekerseniz ne olur? Ben sorayım, siz söyleyin. Heh. Dini yıkılır. Dini yıkık adam. Dini yıkık adam. Her ne kadar insanlar tevil de etseler, vallahi bunlar artık bilmiyorum nefislerin mi hoşuna gidiyor, insanların kınamasından insanları fazla tedirgin etmemek için mi yapılıyor bilemiyorum. Ama namazın terki ile alakalı bu kadar açık ve net kesin nasların karşısında hala o yanı bu yanı yalpa yapmak vallahi insanı düşündürüyor. Ya iblisin suçu neydi arkadaşlar? Yani Allah'a iman konusunu işte burada da anlamamız gerekiyor. İblis Allah'ın varlığını, birliğini biliyordu. Hepimizden iyi biliyordu. Hatta senin izzetine ve şerefine yemin ederim ki anam avradım olsun demiyordu. Yoktu anası. Yani böyle batıl yeminler de etmiyordu. Diyordu ki senin izzetine ve şerefine yemin ederim ki. Yani onun izzetli ve şerefli bir Rab oldun. Ona yemin ediyor. Onun varlığını, birliğini biliyor. Hepimizden daha iyi tanıyordu. Ama kafir oldu. Niye kafir oldu? Ayetler anlatıyor. Bütün meleklere secde edin dedik. Hepsi etti. İblis etmedi de kafirlerden oldu. Adam şimdi kalkıyor. Ya orada kibir yaptı. Yani ne sebepten olursa olsun neticede etmedi. Senin de herhangi bir sebebin var, etmiyorsun. Yok donum kirli, yok efendim işim var, yok yorgunum. Senin de bir sebebin var. Yani sebep ne olursa olsun neticede Allah'a secde etmedi, kafir oldu. Şimdi burada Allah indindeki mazeretin tayinini bizler yapmayacağız. Allah'ın mazeret dediği şeyler varsa tamam. Paçayı yurt kurtarabiliriz. Kadın ay halinde, tamam. Ay halinde namazdan uzaktır diyor. Hatta kaza etme diyor. Burada ne anlaşılıyor? Namazın kazasının bile olmadığını anlaşılıyor. Eğer bir Müslümanın namazının kazası olsaydı kadınlar niye orucu kaza ediyorlar da Ramazan'da tutamadığı, efendim namazları niye kılmıyorlar? Kılmıyorlar. Niye? Oruç, namazın kazası yoktur. Bu topluma efendime söyleyeyim 5 senelik 10 senelik namaz kaza ettiriyorlar. Namazın kazası olmaz. Olsaydı bak burada olurdu arkadaşım. Biraz düşünmek gerekir. Ondan sonra yani bu Allah indinde bir mazerettir. Kadın ay halindeyken uzak duracaktır. Ondan sonra her kim uyuyarak namazı kaçırırsa diyor, uyandığında bunu kılsın diyor. Bunun bundan başka kefareti yoktur diyor. Demek ki uykuya dalmak. Ondan sonra unutmak. Her kim bir namazı unutarak kaçırırsa hatırladığında kılsın. Bu namazın bundan başka kefareti yoktur. Bunun haricinde Allah indinde kafana göre ne mazeret tayin edebilirsin? Ya ölü olacak ya deli olacak. Bizim kullandığımız bir ifade var. Yani efendim? Ya zaten uyuyor da yani uyku nedir ki? Uyku ölümün yarısıdır. Uyuyor zaten. Vallahi eğer varsa bir garanti belgesi sonraya bir bakalım ona. Yani kılabilir mi? Kılabileceğine bir garantisi var mı? Ya kılmadan geçer giderse? Keko sana bakıyorlar. Sen mi öyle değilsen yoksa? Ya kılamadan gidersek sen olacak? Hayır, burada açık konuşalım. Biz biziz. Biz birbirimizi iyi biliriz. Yani ben Türkiye toplumunda yaşayan bir insanım. Herhalde biliyorum. Tamam. Hazır dursun, çay alırız sonra. Demlensin biraz. Şimdi biz genciz. Bu da şeytanın oyalamasıdır. Hele bir evlenek. Hele bir askere gidek gerek. İnanın evlenin, hele bir çocuk olsun. Hele bir çocuk bir baba desin. Ondan sonra ya hele dur bakalım, Allah büyüktür. Allah kerimdir, şu işi bir düzeltelim. Şeytan seni yarın ağzına getirip arkadan depiki vurana kadar oyalayacaktır. Budur yani. Tamam mı? Ya secdesiz geçer gidersek halimiz ne olur? Hele hele bu tür sohbetleri dinledikten sonra. Şimdiye kadar adı neyse bilmiyorduk. Namaz kılmasak da Müslümanız. İşte kılarız bir gün. Kaza ederiz falan. Çünkü böyle öğrettiler bize. Haklı yönlerimiz de var ama haksız yönlerimiz çok. Bunları artık duymaya başladık. Doğal hakkınızdır. Nerede yazıyor? Hangi ayet, hangi hadis diyebilirsiniz. Ama unutmayınız ki Allah'a itaat, ibadet anlamında insanın fiili ameli bir namazıdır kardeşim. Başka ne var ki? Yani namazda yoksa Allah'ın önünde küçüklüğünü kabul edip secde etmiyorsa bu adam nedir yani başka ne? Kaç tane hadis var kardeşim? Namaz kılmayan dinsizdir, imansızdır, İslam'dan çıkmıştır, kafirdir. Efendim Firavun'la efendim haşrolacaktır, Übey bin Halef'le haşrolacaktır, Karun'la haşrolacaktır. Bir sürü böyle delil var. Kur'an'dan da sünnetten de. Her ne kadar birileri yamultmaya da kalkışsa asla kardeşim. Namazsız bir şey olmaz. Namaz dinin direğidir. Namaz mükemmel bir kalkandır. Namaz olmasa bitmiştir. Yani. Adam ne yapacak? Namazı olmayan bir insana hala Müslüman denirse bu adam başka hangi ameli yapmadığında sen ona kafir diyebilirsin ki? Hiçbir amel yapmasa da adam diliyle ya la ilahe illa bitti. Müslüman. Oh ne güzel. Halbuki Allah diyor ki biz onları hangisinin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattık. Yani insanın yaratılış gayesi onların hangisinin daha güzel amel işleyeceği içindir. Ya birçoğunun zannettiği gibi hele bakın ben var mıyım yok muyum? Varsın tamam hadi gir cennete. Olur mu? Onun varlığını zaten biliyoruz biz. Bunlar gerçeklerdir kardeşlerim. Acı da olsa bunlar gerçeklerdir. İtiraz eden burada etsin. Dışarıya çıkıp etmesin. Gerçekler bunlardır. Kapıya bakın. Namazsız bu iş olmaz arkadaşım. Eğer namaz yoksa. Namaza başlayacaksınız. Peygamberin kıldığı gibi kılacaksınız. İhlaslı ve samimi olacaksınız. Huzurlu da olursunuz. İnsanlar da sizi sever. İnsanlar da size güvenir. Ve önümüzde ebedi bir hayat var. Yani ölümün olmayacağı bir ahiret hayatı var. Orada da huzurlu olursunuz. O gün sakar cehennemine atılanlara sorarlar. Sizi buraya atan sebep nedir? Niye buradasınız? Ah sormayın. Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Namazla ilgili kısmı alıyoruz. Biz namaz kılanlardan değildik diyor işte. Namaz kılmayanın cehennemi boyladığı anlatılıyor. İyi efendi diyor işte belki sonra çıkar. Valla biz attık delille. Siz çıkarın bakın başka bir delille. Şefaatçilerin şefaati ona fayda vermez. Müşrike kim? Biz ayetle attık. Sakarı boylamışlar. Zalimlerin şefaatçisi olur mu? Oradaki zalim zulüm işleyen. Yani müşrik. Müşrikin şefaatçisi olur mu? Ayette dediği gibi Allah müşriklere cenneti haram kılmıştır. Allah şirki asla bağışlamaz. Ama bunlar bilinçli olarak gidecektir. Böyle cahil, bilmiyor, şimdiye kadar efendim aldatılmış böyle diyemeyiz bakınız. Bunu da izahını yapmalıyız. Çünkü öyle bir suç ki bunun karşılığı ebedi ateş düşünün. Ebedi ateş. O suçun bilinçli olması lazım. Allah adildir. Cahilce bilmeden bir şey işlemiş gir ebedi cehenneme. Allah böyle yapmaz. Asla. Onun şirki ve küfürü açık, net aleni olacaktır. Defalarca namazın terki anlatılmasına rağmen kılmıyorum anasını satayım. Yani tavırlarıyla bunu diyecektir. Diliyle demese de bile. İşte bu boylar cehennem. Valla kalbi temizse işte Allah'a itaat etmesi lazım. Bu aynen şeye benzer. Ben babama itaatim var. Arkadaş su içti işte getirmiyorsun. Yok kardeş ben babamı severim. Babama itaatim var. Yalan söylüyor bu adam. Bizi kandıramaz. Babasına itaati olan bir insan o su istediğinde suyu getirir. Seven sevdiğine itaat eder. İnsan bir avrat seviyor, bir kız seviyor, uğruna intihar ediyor be. Yani işte sevginin alametidir o. Adam korkuyor birisinden, onun yüzünden her şeyi yapıyor. Tet diyor, hemen artık o da yapacağını yapıyor. Ya bu da ondan korktuğunun alametidir. Ben korkuyorum demekle de bir insan korku sahibi olamaz. Ben seviyorum demekle de sevgi sahibi olamaz. Mesela bu konudaki ayeti hatırlarsınız. Ey Habibim onlara söyle. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a. Onlara söyle Allah'ı sevdiklerini mi iddia ediyorlar? Yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Eğer Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ı sevmenin ispatı peygambere itaat etmekle olur. Böyle ben Allah'ı seviyorum sözü insanın Allah'ı sevdiğine delalet etmez kardeşler. Seven sevdiğine itaat eder. Bilmem anlatabildim mi? Çayı kapının arkasına koyun. Alo. Şu çayı şuraya getirin. Alo. Şu çayı kapının oraya koyun. Kapılarınızı örtün buradan alırlar. Hadi bakayım. Başka. Ben kaydı durdurmak istemiyorum. Belki güzel şeyler sorabilirsiniz. Bu anlamda başkaları da dinlesinler. Net ortamında falan. He? Keko seni dinliyoruz. Bir sor. Bakıyorsun bakıyorsun öyle soru soracakmış gibi. Hiç sormuyorsun. Evet. Nasıl olacak hocam? Namazımızı falan kılıyoruz ama hala kavga nizah ediyoruz. Kavga ediyoruz, nizah ediyoruz. Onları da terk edeceksin yavaş yavaş. Kavga nizah ediyorsan sen boşuna namaz kılma ya. Denmez. Hayır. Bu denmez. O denilir mi? O denilir mi? Adama diyorsun ki şimdi ya sen namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Ha sen boşuna niye oruç tutuyorsun ki? O da diyor ki ya doğru ya ben niye boşuna oruç tutuyorum ki? Orucu da terk ediyor. Yani demiyor ki benim orucum bile kabul etmiyor. Namaza başlamıyor da orucu da terk ediyor. Öyle olmaz. Namazsızlık insanı dinden imandan çıkarır. Ama kavga, gürültü insanı dinden imandan çıkarmaz. Günah. Eğer namazınıza dikkat ederseniz, sağlıklı bir namaz kılarsanız aç kapıyı. Aç kapıyı. Mehmet'imi al şunu. Mehmet'imi al. Sen otur. Sen kahana kadar 50 sefer getirirler. Otur. Yani namazsızlık insanı şirk ve küfre düşürür. Ama kavga, gürültü şirk ve küfür değildir. Ne yapacağız? Eğer güzel namaz kılarsak, tadil erken üzere namaz kılarsak unutmayın ki o namazımız bizi kötülüklerden alıkoyacaktır. Ayette dediği gibi ey Habibim namaz kıl zira namaz insanı kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Namaz bir kalkandır. Onun için insanı kötülüklerden alıkoyar. Yeter ki samimi ve ihlaslı bir şekilde namaz kılın. Sakal bırakın. Şimdi sakal bırakın, birisine bakın. Yani kendinizden utanırsınız ya. Bir sepet sakalımız var tutuyoruz oraya buraya bakıyoruz. Namaz kılıyoruz hala kavga gürültü ya insan kendisinden utanır. Bak kendi kendine ne yapar? Nasihat eder. Pastaları görünce hocayı unuttular vallahi. Ha pardon iyi hadi. Yani sen de öyle konuştun ki bilhassa önünden alacakmışız gibi. Hocaya da verin de. Vay uyanıklar. Ne? Hocalar hem de daha iyisini yer. Uyanık. Bakmayın siz getirdiğin götü tamam. Evet çay keyfi yapabiliriz. Önce hocanın çayını Keko. Kayınço. Allah'tan başkasından fayda zarar beklenmez. Allah'tan başka fayda ve zarar ki hiçbir şeyden beklenmez. Bu ne olursa olsun. Her gün bir şey takınırsa fayda ve zarar için Allah onu ona havale eder. Hocam. Efendim. İnanarak değil yani bir şey bekleyerek değil. Süs için takıyor. Ona dersin ki her ne kadar senin kalbin bu anlamda, niyetin bu anlamda sahih de olsa amelin yanlış kardeşim. Bu biliyorsun ki nazar boncuğu. Başkalarına kötü örnek olacaksın. Niye takıyorsun? Bunu söylersin. Çünkü İslam'da belli kurallar, kaideler vardır. En özlü kurallardan, kaidelerden bir tanesi de Yani insanın sadece niyetinin sahihliği yeterli değildir. Ameline de bakılır. Yani benim niyetim iyi deyip de insan kötü bir şey yapamaz. Yaptığı amel efendim çirkin olursa, niyeti ne kadar iyi olursa olsun, yani o yaptığı amel batıl olur. Ne? Şekeri alabilir miyim? Sana zahmet. Kim? Nerede? Burada açık kapı bulamaz bir kere. Bütün kapılar kapalı. Zan haktan hiçbir şey ifade etmez. Zaten onun bakışlarından anladım. Niye birbirimizi kandıralım ki? Öyle bir kilo pasta getirdiniz diye size uygun söz mü söyleyeceğim? Yok. Evet, evet, evet. Mikrofonum da demir sakal. Şimdi bakınız. Bu konuda da bazen yanlış teviller var. Dinleyin burayı. Bizim kendi aramızda arkadaşlarda da bu var. Şimdi öncelikle namazı terk şirk ve küfürdür diyoruz. Deliller belli. Adam diyor ki ya bir seferde mi terk etse? Bu adam belli ki meseleyi anlamamış. Geçtik şeye. Allah'a küfretmek nedir? Küfür mü? Kaç sefer küfür ederse? He? Olur mu canım öyle? Ağzından kaçmış. Onu demiyorum. Biraz önceki mantığa reddiye. Hani namazı terk, şirk, küfür diyoruz ya. Ya diyor bir seferde mi, iki seferde mi terk etmek diyor. Ben onun için bu misali getirdim. Önce bir şeyi terk etmenin şirk ve küfür olduğunu, bir şeyi şöyle yaparsanız şirk ve küfürdü. Önce onun ispatını yaptık. Ondan sonra onun sayısına geçeceğiz. İşte ben onun için Allah'a küfür etmek, kaç sefer küfür edeceğiz ki Allah'a? Haşa, kafir olalım. Bir sefer yaptım mı yeterlidir. Peki namaz konusunda namazı terk birden başlar kardeşim. İbni Ebu Şeybe'nin Musannef'inde kim bir vakit namazı terk ederse kafir olur diyor. İblis kaç sefer terk etti? Hem de Adem'e secdeyi terk etti. Burada önemli olan Allah'ın emridir. Adem'e etmiş, şuna buna, bu önemli değil. Allah secde et dedi, niye etmedi? Bir sefer tövbe nasip olmadı. Niye etmedi? Tövbe eder dine girer işte. Tabi tövbe eder dine girer. İblis niye tövbe etmedi? Adem de isyan etti. Adem ne yaptı? Tövbe etti Adem. Kim diyor? Dördüncü sefer tövbe edemez diye kim? Delil varsa. Bak şimdi. Tövbeyi nasuh ne demek? Yani tövbeyi nasuh ihlaslı, samimi bir şekilde tövbeden bahsediyor Allah. Adam bir, iki, sen bana önce bir, iki, üç, dördü, dört sefer dinden çıkmış da girmiş. Bundan bir bahset bakayım. Sen önce bu adamı getir. Ha, yani ondan sonra Allah ona hidayet verir mi, vermez mi? Allah'ın işi. Yani dönerse. İman ettikten sonra olur mu? İmandan sonra, küfre düştükten sonra. Ondan sonra tövbe nasip etmiyor ona. Tövbe edemiyor ki adam. Edemiyor yani. Ha etse, yönelse Allah'ın tövbesini kabul eder. Kafirlerden başka Allah'tan ümidini kimse kesmez. Tabi. Peki hocam. Bak benim içimde namaz kılmak isteği var yani. E kıl. Niye kılamıyorsun? Şimdi benim içimde sana pasta verme niyetim var. Ama vermiyorum. Şimdi sen pasta yemiş olur musun? Pastayı almış olur musun? Benim içimde var ya, Benim içimde neler var neler ama yapamadıktan sonra keko. Sen kaçamak arıyorsan bak hasta. Zaten onu anlatıyoruz. Avamla bilenle bilmeyen de adam cahilse avamı da ben karış. Bak alim de olsa bunun terkinin şirk olduğunu bilmiyorsa, küfür olduğunu bilmiyorsa ona anlatılır. Alim de olsa. Yok mu alimlerden bu meselenin cahil olan kişiler kimseler? Var. Anlatırsın kardeşim. Diyelim ki ben bu meseleyi ben anlattım. Anlattınız. Anlattınız. O adam hala devam ediyor. Anladı mı? Hayır, anladı mı o? Şimdi bak tekfirin manileri olduğu gibi hüccet ikamesinin de gerekleri vardır. Anladım seni, fazla çırpınma. Anlattığını anladı mı o? Biz anlamıyorsak anladım, acaba peret mi? Anlamıyorsa sen ona kafir mafir demiyorsun. Anlatamaz. Bu adamın anlayıp anlamadığı nereden çıkar? Fiili hareketinden çıkar. Yani. Belki de anladı yapmıyor. Burada sorun mu olacak? Yani? Sen duracaksın demeyeceksin. Adamın kalbini bilmiyorsun. Hadi mi? Sen hala namazın terkini şirk ve küfür olduğunu anlatacaksın. Anlatacağım. Tabii. Sen Ebu Talib'e peygamberin kaç sefer kafir müşrik dediğini gördün. O kadar anlattı. Evet. Sen bilemiyorsun onun kalbini. Belki de senin en cahilce tavrınla anlattığın o an meseleyi anlamıştı. Vay be, ayet hadis var mı? İşte, veriyorsun. Nişane, deliller var ama adam onu tevil ediyor. Gidiyor birisine soruyor, o onu tevil ediyor. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. Adam bunu anlıyor. Yani ortada bir cehalet var. Tevil cehaleti var. Delilin ulaşmadığı. Anam ben anlattım. Mesela bana anlattın. Ben bu mevzuyu anladım. Ben ehl-i sünnet akidesine mezunum. Ben şey yaptım. Yani şundan bundan dolayı bir şekilde namazımı terk ettim. Mehmet Ali de geldi. Dedi ki bana sen işte Mehmet Ali geldi. Dedi ki sen biraz yanlış yapıyorsun. Sen yanlış yapıyorsun. Evet. Ben de hala yani inadi tutumum yok. İnkar etmiyorum. Namazın İslam'dan olduğunu biliyorum. İslam'dan olduğuna biliyorum. Hı-hı. Sözlerini şey yapıyorum. Tasdik ediyorum. Tasdik ediyorum. Ama fiili işlemiyorum. Yani namazın rükünlerini yerine getirmiyorum. Sen namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu daha anlamamışsın. Şimdi sen çeşitli tevillerle bu gibi durumlarda namazı terk eden kafir olmaz inancına sahipsin hala. Sen şu an öylesin. Onun için ben önce Bilal'in namazın kasten terkinin şirk ve küfür olduğunu anlaması lazım. Bunu anladıktan sonra aynen bizim Cuma gibi. Şimdi Cuma'ya gitti ki Cuma sen şu haline kafiriz bir bitti. O biliyor bu meseleyi. Ve ağlıyor. O bu meseleyi çok iyi biliyor. Bilal önce şunu kabullenmesi lazım. Yani benim inandığım gibi inanacak. Namazın terki şirk ve küfürdür. Namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu bildikten sonra bir insan zaten buna gerek yoktur. Ya dua edin de İslam'a girek diyor adamlar. Ama sen hala diyorsun ki benim akidem sağlam ama öyle veya böyle sebeplerle namazı kılmıyorum. Ben hala şey miyim? Şimdi sizin buradaki mazeret diye öne sürdüğünüz şeyler Allah indinde mazeret mi, onu biraz önce konuşmuştuk. Yani ben bunu kılmak istiyorum. Kılmak istiyorsan kıl. Kılamıyorum. Kılamıyorsunsa yerin belli. Fakat namaz olayına mesela namazın küfrün terkinde insanın küfre düşüp düşmeyeceği noktasında sizinle itiraflıyım. İşte zaten buna sen inanmadığın için ben sana anlatmam lazım. Benim bunu sana anlatmam. Sen eğer namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu bilerek terk edersinse sen kafir müşrik olursun. Bak şimdi başka tevillerden bir tanesi, yanlışa bakın. Kaç senelik kitap sünnetle amel eden birisisin. Şimdi hazırlan şimdi çuval duzu iğnelemelere. Siz İslam'a ait hangi mevzunun inkarı insanı dinden çıkarmadığını zannediyorsunuz? Bütün inkarı meseleleri insanı dinden çıkarır. İnkarım yok. Bak şimdi oraya geliyoruz. Oraya gel. Yani dine ait en ufak bir meseleyi inkar zaten dinden çıkarır. Siz namazla ilgili hangi nasla gördünüz ki her kim namazı inkar ederse dinden çıkar? Namazı kılmayan diyor. İnkar yok burada. Namazı terk eden diyor. Kılmayan diyor. Siz o araya nereden buldunuz, sokuşturdunuz efendime söyleyeyim? Namazı inkar eden kafir olur. Bunu nereden çıkardınız? Veya başka hadislerin kolunu bacağını kırarak işte her kim beş vakit namazı kılarsa Allah onu cennetine sokar, kılmazsa dilerse affeder affetmez. Nereden bunları çıkardınız? Oralara hep sokuşturuyoruz biz. Yok Arapçada sokuşturuluyor. Teviller yapılıyor. Tahrifler yapılıyor. Namaz kılana da hesap sorulacak hocam. E tabi namaz kılıp da içki içene sorulur. Namaz kılıp hırsızlık yapana zamanında sorulur. Sen tamam. Daha dün içki içiyordun. Bugün namaz kılıyor, sana hesap sorulur. Hayır. Nereden biliyorsun? Hayır. Onu sil kafandan. İslam'a girersin sen, sana tertemiz bir sayfa açılıyor keko. Bakma. Güya ben anlıyorum. O yani bu yanı bakıyor aklı sıra. Sen bana bak, bana. Her kim İslam'a girerse Allah onun bütün günahlarını siliyor, ona tertemiz bir sayfa açıyor. Sen İslam'a girdikten sonra, namaza başladıktan sonra o sayfayı lekeleyecek bir şey yapma. Tamam mı? Yani İslam kendisinden önce her şeyi siliyor. Kabul olunmuş bir haç siliyor. Şehadet siliyor. Kul hakkı hariç ama. İki şeyde. Onlar büyük günahlarının haricinde küçükleri siliyor. Bizi konuşturuyorlar. Pastayı götürdü. Eyvah ben. Ah. Keko hele doldu. Açık olsun. Keko boyuna kendine kapı arıyor ha. Ama sonundaki haber seni sevindirmesi lazım Keko. İslam kendisinden önce her şeyi siler atar. Evet, İslam kendisinden önce her şeyi siler atar. Vallahi biz akrabalara karşı daha sertiz Keko. Çünkü onlar bizden diyoruz nasıl olsa. Ula hararetli konuşmalar adamı terletti. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ver bakayım. Bak ne güzel arkadaşlarına hizmet ediyorum. Bak bu güzel bir şey. Ha. Dua edin buna da Allah namaz nasip etsin. He, ama bu kurtarması. Ama bununla sadece onların gözüne girersin. Hayır olmaz. Şimdi sepetin altını kapatıyor, atıyor 3-5 yumurta, ondan sonra çekiyor, döküyor, kırıyor, yeniden yumurta diziyor. Kürtlerde deniz ismi. Hayır ola, komünistlik falan var mıydı önceden? Cidden deniz gezmiş falan. Ha? Bak hele. Deniz. Ben daha yeni bir Deniz Kürt ismi duyuyorum. Hmm? Ne? Kıyamet alameti mi? Yok canım şimdi. Denizler kaynadığı zaman diyor hoş. Denizden bahsetmiyor. Demek hepiniz aynı kafadansınız. Yani öyle tabii ki. Kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. O halde kim kiminle arkadaşlık yaptığına iyi baksın. Bu hadistir yani. Tabii. Evet. En fazla dert edinen o demek ki. En son 3 gün önce öyle oldu. Yatıyorum. Yatarken birdenbire sıçrayarak uyanıyorum mesela hocam. Yatamıyorum ondan sonra. Namaz vakitleri mi? Namaz da gece yarısı böyle. Niye zıplıyorsun? Hayır ola. Bilmiyorum. En son gittim işte 2-3 gün önce bir abdest aldım hocam. Evet. Böyle normal bir abdest aldım. Evet. Geldim oturdum bir dua ettim öyle içimden. Evet. Güzel. Bizim İslam'a teslim olmamız için herhangi bir işaret beklememize gerek yok. Yani biz neyi bekliyoruz ki? Daha izin verilmedi diyor. Hacca niye gitmiyorsun? Gücün yetiyordu ki daha izin verilmedi diyor. Allah izin vermiş daha ne demek? Bütün şartlar oluşmuş. Allah çağırmadı. Daha diyor Allah çağırmadı diyor. İşte bunlar batıl şeyler. Ama kimin evliyası? Ya bırakın filmleri. Niye? Önümüzde, önümüzde yok mu hurafeler? Cemil Baba dedikleri, Cemil Baba dedikleri şahs, adam diyor ki ben hacca gittim. Evet, aynen öyle. Komünist bir, ateist bir arkadaş vardı Bursa İnegöl'de. Bununla tabii uğraşıyoruz. Sıcak, samimi birisi bize karşı. Konuşuyoruz ara sıra. Buna bazı şeyler öğrettik. Tasavvufun bu çirkinliklerinden dolayı İslam'a soğuk bakıyor. Zaten ateist. Neticede Allah'ı kabul etti. Ondan sonra tabii konuşlanıyor bu ara. Tasavvufçulardan birileri bunu yakalamışlar hemen. Allah'ı kabul ettiğini görünce. Buna tabii bir şeyler anlatıyorlar. Gelmişler bir yer, niye namaz kılmadın gel. Diyor ki ben yeni diyor Kabe'de kıldım geldim diyor. Ben yeni Kabe'de kıldım geldim diyor. Heh yok yok yani onların batıllığını öğrendi. Onlara karşı mahsus söylüyor. Ben şimdi diyor Kabe'de yeni kıldım geldim. Olur mu falan diyor sizinki kılıp geliyor da ben niye kılamıyorum. Yani sizin şeyh gidip kılıp geliyor da ben niye kılamıyorum. Ben de orada kıldım geldim. Ve bu adam namaza başladı sonunda elhamdülillah. Denizciğim bir tane daha içeyim varsa. Yoksa kendin utan ben ne diyeyim yani. Ya. Bizim yerimize de Cemil'i utandıracağız. Şey Deniz'i utandıracağız. Siz içtiniz bana ne? Beni konuşturdunuz siz çayı bitirdiniz. Demi bir kere Mehmet bitirmiştir. Nemli olsun, demli olsun. İbrahim. İbrahim haline bakmıyorsun bir de demli çay içiyorsun. Yeter iki bardak dem ne yapar? 8 bardak normal çay yapar. Uyanık. Şekeri düş oradan. Denizciğim onun hesaptan şekeri düş. Evet. Evet evet. Allah razı olsun geldiniz pasımız açıldı biraz. Ne zamandan beri paslanmıştım. İzmir seminerinde de ders yapılmadı. Çünkü arkadaşlar vardı gelen misafirler onlara söz hakkı verildi. Yeni gelenler var ya onlara söz hakkı verildi. Biraz da ders şeyi ağır tutmadık. Kaynaşmak. Yani yan yana gelip. Şimdi net ortamında tanıştığımız birçok insan var ama realde tanışmıyoruz. Yani yan yana gelmedik. Geldi. Geldi. Onunla hasreten en son Gazi'nin evinde onunla yattık. Bana abi gelirsen sana yer ayırtırım falan dedi de. He. O şeyde Elazığlı Mehmet. Çok arkadaşlar var. Çok arkadaşlar yani. Çok arkadaşlarla orada tanıştık. Tanışıyorduk ama sanalda tanışıyorduk. Zaten birçoğunu ben biliyorum. Eskiler de geldi. Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan. Kim vardı? Arabistan'dan. 50 tane Bosnalı geldi. Abi göreceksin ya maşallah. 50 tane Bosnalı arkadaş geldi. Yani hocalardan kimler vardı? Ebu Said. Ebu Said oradaydı. Ondan sonra Abdülkadir Gürsever oradaydı. Almanya'dan Ebu Enes oradaydı. Ondan sonra Ebu Erva oradaydı. Ondan sonra Ubeydullah Aslan'ı davet ettik. Ki onlara mesela söz hakkı verdik. Evet. Onlara şey yaptık. Geldiler kaynaştık güzel. Ebu Zerka'yı davet ettik. Tabi ona şey yapın. Ebu Zerka daha çocuk. Biraz da şey yapıyor. Genç tabii ki. Onu davet ettik ondan sonra. Olgunlaşırsa güzel. Bize muhalif birçok şeyde. yani mezheplerden, meşreplerden falan bahsediyor. Bazı noksanları var ama faydalanılabilecek bir arkadaş yani. Ondan sonra başka kimler vardı? Başka kimler vardı? Hoca takımından. Şuraya koy. Şöyle şuraya koy. Deniz alırlar onlar. Ben götürürüm. Zorlu bir adamın bir horlama şeyi var ya. Özel bir şey almış. Makine falan. Yatarken onu takıyor. Allahu Ekber ya. Daha ilk defa görüyorum biliyor musun? He, ağzını burnunu takıyor. Sanki denize girecekmiş gibi yatıyor. Adam rahatsız olur ya. Uyuyamaz ki ya. Bir şeyler yapıyor. Kafaya mufaya takıyor işte. Evet evet. Koca bir de çantayla gezdiriyor. Amin amin. Ama hoş bir arkadaştı sağ olsun. Evet hoş bir arkadaştı. Aşırı horlama şey yapıyor. Yani adamı kalpten bile götürür. Evet, en son oraya geldik. Ben bir gün kaldım ondan sonra geldim. Cübbeli Ahmet'in kopyası ya. Şeyh Davlumbaz. Cantı kırık. Allah yardım etsin. İyi, en azından ilgileniyor yani. Seminerde bayağı şey yapıyor yani. İlgileniyor. Gelenle, gidenle. Yani işe en fazla şey yapan oydu organize. Tabii Ebu Said şey yapmış, yüklenmiş ama işi yapan onlar. İzzet de vardı yine. Oradaki arkadaşlardan vardı. İzzet de vardı. Biz buradan 20 kişi falan gittik. Ben otobüsle gittim. Ben otobüsle gittim, evet. Erzurum'dan gelirseler özel arabayla gideriz diye bekledim. Onlardan gelmediler. Ama onlar Umre'den geldiler. Onlar Umre'den geldiler. Selim geldi. Ondan sonra buradan Abdülvahap geldi. Cengiz geldi. Erzurum'dan başka kim vardı? Tabii. Yeğeni vardı. Başka kimse yoktu. Yeğeni. Enes. Enes vardı. Buradan Abdülvahap'ın ve Cengiz'in gelmesi de iyi oldu. Dinlediler en azından dersleri. Cengiz'in kendisi söylemiş. Allahu Ekber. Sağıma bakıyorum tevhid ehli, soluma bakıyorum tevhid ehli. Elhamdülillah. Sağımıza solumuza bakmazsak tabii ki öyle olur. İnşallah güzel. İnşallah güzel olur. Biraz soğuklar ama inşallah güzel olur yani. Abi Müslümana soğukluk yakışmaz yani. Şimdi ben burada somurtan, sırıtan birisi olsaydım, getirdiğiniz bu yeni arkadaşlar ne diyecek? Ya bir kalkıp gitseydik mi? Cengiz'in yapısında var. Hayır, illa onları demiyorum. Genel olarak. Yani Müslüman sıcak olmalıdır. Mümin kendisine ısınılan, kendisinin de başkasına ısındığı kimsedir. Kendisine ısınılamayan, kendisinin de bir başkasına ısınmadığı kimsede hayır yoktur. Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz? Hocam adamın karakterinde varsa kişinin ne var? Ya. Şimdi hayır. Abi yapmacık da olsa güleceğin insanların yüzüne abi ya. O da çok şey oldu. Sonra ya. Olsun. Yapmacık da olsa öyle yapacaksın. Dediği gibi bak oradan ama ikisinde de var. Ordudan gelme ama işte var bu şeylerinde. Yani sonradan kazanılmış bir şeydir bu. Allah insanları tertemiz bir fıtratta yaratıyor. Somutkan yaratmaz ya, sen boş ver. Yani sıcak davranacaksın, güler yüzlü olacaksın ki adam soru sormaya cesaret etsin, yanına gelmeye. Cafer gibi değil mi? 3 kilometreden gülüyor ya. O seni gördüğünüz gibi. Cafer iyi ya. Hoş. Hoş arkadaş. Yani bu şeyden de kaynaklanıyor. Sirayet ediyor yani. Aynen. Doğa bir. Yani. İster hocam beni yanlış anlasın, isterse. Aynısını söyle. Mustafa İki de var. Aynen. Aynen. Bende soğukluk var diyen kim? Allah'tan korkun. Yok. Deniz gibi hem de sen şeye geldin hocam. Mesela dedim Tayyip hocam da öyle durum yok diyeceğim. Sen hemen oradan bastın itiraz. Sen de orada durdun yani, beni konuşturmak için bekliyorsun. Uyanık. Ben insanlara çok sıcak davranıyorum. Hatta ben bu sıcaklığımın zararını bile gördüm. Şakalaşmamın şunun bunun ben zararını gördüm ya. Yani talebe hoca ilişkisi neredeyse kalkıyor bazen. Doğru, haklısın. Oraya Ha. Ha, bunun ortasını bulmak lazım. Ölçü var ya. Tabii. Vasat, ölçülü olmak lazım. Vasat olayı var ya, vasat. Evet, ölçülü olmak gerekir. Tamamen mes sırıtkan. O çevrede aynı zorunluğu hocam da yok. Aynen, aynen, aynen. Hem de nasıl soğuk. Buz, no frost gibi maşallah. No frost olsa. Yine içi bağlı. Zaten otelde Cafer'in sesinden başka bir ses yoktu ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar diyor. O suya atlarken, oradan çıkarken falan hep bağırıyor. Hmm. Şu kaydımızı kapatalım bari de. Muhabbetleri de almasın.